Oferty na obligacje skarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Kardiochirurg Mirosław G. skazany za przyjmowanie łapówek od pacjentów. 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok za grożenie prezydentom Poznania i Wrocławia. Bomby spadają na kolejne szpitale w Syrii. Jedna ze zniszczonych placówek była wspierana przez polską misję medyczną. Rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Taki wyrok usłyszał kardiochirurg Mirosław G. Warszawski sąd uznał, że jest on winny przyjęcia od pacjentów i ich rodzin co najmniej 22 tysięcy złotych łapówek. Sąd doszedł do przekonania, że wyjaśnienia oskarżonego nie polegały na prawdzie w zakresie jego linii obrony wskazującej na to, że pieniądze były przekazywane mu na płatne dyżury pielęgniarskie, komercyjne, czy też były dawane w kopertach zostawianych w gabinecie doktora jedynie wyniki badań. Sędzia Iwona Hulko podkreślała jednak w uzasadnieniu, że śledczy nie dowiedli, by leczenie było uzależnione od łapówek. Rodziny pacjentów miały je wręczać w ramach dowodów wdzięczności. Do okoliczności łagodzących zaliczono, jak podkreślała sędzia, to, że lekarz uratował życie wielu ludziom. Jednak kara ma pokazać, że nie warto przyjmować łapówek. Mirosław G. ma dodatkowo zapłacić grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych. Ma to uświadomić oskarżonemu nieopłacalność popełnienia przestępstw w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, jak również uwzględnia jego sytuację finansową. W marcu tego roku Sąd Najwyższy wydał wyrok uniewinniający lekarza od zarzutu nieumyślnego doprowadzenia do śmierci jednego z pacjentów. Mężczyzna, który po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza groził na portalu społecznościowym prezydentom Poznania i Wrocławia, został skazany na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok. 41-letni Cezary O., nawiązując do ataku na prezydenta Gdańska, napisał na jednym z portali społecznościowych: jeszcze Jaśkowiaka i prezydenta Wrocławia stają się ofiarą swojego lewackiego i bezbożnego podejścia do swoich stanów. Wcześniej mężczyzna zamieścił na portalu symbol swastyki. Prokuratura oskarżyła go o publiczne nawoływanie do stosowania przemocy wobec prezydentów miast z uwagi na ich przynależność polityczną, jak również publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa. O wyroku, który zapadł 8 maja, poinformował wieczorem prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Jeden ze szpitali w Syrii, wspierany przez polską misję medyczną, został zrównany z ziemią. Placówka medyczna Al-Hayat w prowincji Idlib została zniszczona podczas niedawnych nalotów i bombardowań. Polska przekazała szpitalowi około 250 000 zł. Paweł Pawlica. Syryjski szpital dzięki wsparciu z Polski kupował m.in. środki medyczne, ratujące życie, niezbędny sprzęt oraz karetki. Wszystko zostało zniszczone, mówi Małgorzata Olasińska-Hart z polskiej misji medycznej. Nie został kamień na kamieniu, widać zupełnie zniszczony sprzęt. Teraz najbardziej potrzebna jest benzyna do karetek, które przewożą rannych w bezpieczny teren. W wyniku bombardowań cierpią najbardziej cywile, którzy niebawem mogą zorganizować marsz w stronę granicy z Turcją, dodaje Małgorzata Olasińska-Hart. I setki tysięcy mieszkańców Idlib chce po prostu iść ławą do granicy, aby dostać się do bezpiecznego państwa. Za bombardowaniami na terenach kontrolowanych przez zbrojną opozycję stoją siły syryjskiego reżimu i Rosja. Współrzędne geograficzne szpitali zostały udostępnione przez ONZ. Organizacja liczyła, że dzięki temu placówki nie zostaną zaatakowane. Teraz syryjscy lekarze zapowiadają, że zaczną ukrywać szpitale przed ONZ-em. Oskarżają organizację o to, że nie chroni placówek medycznych i nie oskarża nikogo o ich niszczenie. Z szacunkowych danych wynika, że w ostatnim miesiącu siły rosyjsko-syryjskie zbombardowały w Syrii aż 25 szpitali. W Europie trwają uroczystości 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Wczoraj prezydent Francji Emmanuel Macron wspominał działaczy francuskiego ruchu oporu zabitych przez gestapo w więzieniu w dniu inwazji. Relacja Marka Brzezińskiego. W Caen Emmanuel Macron oddał hołd co najmniej 85 osobom, które zostały rozstrzelane przez hitlerowców. Ustalono tożsamość 71 ofiar, jednak ciał zamordowanych nigdy nie odnaleziono. Gestapo zamordowało tych ludzi, działaczy francuskiego ruchu oporu z Normandii, którzy dostarczali aliantom niezwykle ważne informacje właśnie 6 czerwca 1944 roku, gdy Amerykanie, Brytyjczycy i Kanadyjczycy lądowali na normandzkich plażach pod huraganowym ogniem hitlerowskiej obrony. Emmanuel Macron mówił przy okazji dzisiejszych uroczystości, że tamte doświadczenia pokazały, jak ważna jest współpraca międzynarodowa. Dodał, że narodzona na gruzach konfliktu II wojny światowej Unia Europejska jest świadectwem tego, że można trzymać się razem i wspólnie działać. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie, 7:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Fusiarz. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Belgia w Belgii Polkom nie straszna. Nasze siatkarki pokonały gospodynię trzeciego turnieju Ligi Narodów 3-1 i odniosły szóste już zwycięstwo w rozgrywkach. Przegrały dwa razy. Wczoraj do odmiany najlepiej punktującą zawodniczką w naszej ekipie nie była Malwina Smażek, a Magdalena Stysiak. Zdobyła w sumie 24 punkty, 18 w ataku, 2 blokiem i 4 na zagrywce. I to chyba po spotkaniu najbardziej cieszyło Smażek właśnie. Magda zagrała bardzo fajny mecz i w ataku, i w zagrywce. Ja się bardzo cieszę, że taką zawodniczkę mamy, która pokazuje, że naprawdę będzie super pomocą dla nas i myślę, że mając takie dwa skrzydła, naprawdę można pograć na fajnym poziomie. Powiedziała w TVP Sport Malwina Smażek. Dziś jeszcze mecz z Rosją, która jak do tej pory w Belgii tylko przegrywała. Piłkarze z kolei grali wczoraj w Portugalii. Rozpoczął się turniej Final Four Ligi Narodów. Na pierwszy ogień Portugalczycy, gospodarze, grali ze Szwajcarami. I czy ktoś miał wątpliwości, jaki będzie wynik, jeśli do składu Mistrzów Europy wrócił Cristiano Ronaldo? Chyba nikt. Trzy dla niego, trzy dla Portugalii, 3-1 i game over. W finale ekipa CR7 zagra albo z Anglią, albo Holandią. Dziś o 20:45 w Guimarães drugi półfinał. No a co z naszą ekipą? Piłkarze pewnie jeszcze śpią przed wyprawą do Skopje, gdzie w piątek wieczorem powalczą o trzecie zwycięstwo w eliminacjach Euro 2020. Przeciwnikiem Macedonia Północna, która po dwóch meczach ma 4 punkty, no ale my mamy tych punktów 6. Już od słuchacza usłyszeliśmy, że nie ma słabych drużyn, to na pewno. Nie ma. Dorzućmy jeszcze, że poziom przecież się wyrównał, a mecze na wyjeździe, cóż, zawsze są trudne. Maciej Rybus też ma jeszcze coś do dodania. Gra będzie najważniejsza. Dobry styl i jeżeli zagramy dobry mecz, to oczywiście będzie dobry wynik, bo tak to idzie w parze. Jesteśmy z wyniku rozliczani z punktów, tak? Jeżeli ten styl jest nieco lepszy, to jest większe prawdopodobieństwo, że i wynik będzie dobry. Takie okrągłe słowa. Dyplomata. Tak jest. Myślę, że dobra gra też miała już znaczenie w trzecim finale Ligi NBA. Toronto Raptors wygrali z Golden State na wyjeździe 123-109 i teraz prowadzą 2-1 w serii. Więcej o tym starciu za godzinę, a warto nas słuchać, bo taki, powiedziałbym, całkiem przyzwoity heavy metalowy zespół zagrał hymn Stanów przed tym meczem. W Polsce z kolei czekamy na finał Energa Basket Ligi. Dziś Anvil po raz czwarty zagra z Polskim Cukrem. Za to wczoraj powołano do życia Związek Zawodowy Koszykarzy, a jego przewodniczącym został Marcin Gortat. Moim głównym zadaniem będzie to, żeby być dostępnym dla każdego młodego i starszego zawodnika, żeby pomóc doradzić, kiedy taki zawodnik znajduje się w takiej sytuacji patowej. Dać im jakiś pomysł, nie tylko na siebie, ale na jakąś dalszą karierę. Pomysł na sprzedanie siebie gdzieś dalej, gdzie mogą z tego mieć korzyści. Są to rzeczy, które w Polsce nigdy nie było. Chciałbym, żeby naprawdę ci zawodnicy zaczęli wykorzystywać swój potencjał. Znów o sporcie za godzinę. Zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później się trochę zachmurzy, głównie po południu. Z wyjątkiem pasa od Pomorza przez Kujawy po wschodnią Wielkopolskę i Łódzkie wystąpią przelotne opady deszczu, a także burze i to lokalnie z gradem. Proszę uważać na upały, bo będzie gorąco od 25 stopni na wschodzie, w Kotlinach Sudeckich, miejscami w centrum i nad morzem do 31 na zachodzie i na północy, chłodniej na Podhalu i na Półwyspie Helskim około 23 stopni. Przypominamy o wodzie, prawda redaktorze? Zdecydowanie się zgadzam. Tak, proszę pamiętać, mieć ze sobą pod ręką. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Takiego szybkiego laptopa biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz nowoczesny i super lekki laptop Asus. Procesor Intel Core i3, Windows 10. Szybki dysk SSD 256 giga za jedyne 1999 zł. Niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka.

by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót. Czy pan lubi wędkować, aby? Lubię ryby, no, tak, ale w sensie jeść, nie tylko. No, domyślam się, czyli tam z tym robaczkiem na haczyczku to nie bardzo. Wie pan co, ja trochę nie mam cierpliwości do tego. Ale do robaka czy do spławika? Do ryby. Do ryby, żeby się dzieci połowić? Się można wyciszyć, przemyśleć wiele spraw. Ale to nie, to ja wolę się tak wyciszyć i przemyśleć na przykład czytając sobie coś, albo robiąc sobie zdjęcie, albo na przykład po prostu leżąc na kanapie. Można mając być zamknięte na rybach oczy. I czytać, to ja nie wyklucza się. No nie, no bo jak ona zacznie brać, no to co? A tu pan wkłada zakładeczkę, odkłada, to nie są takie tam sprawy szybkie. Można chwilę poświęcić. Jakoś mnie pan nie przekonał. No ja muszę pana na ryby zabrać. Zaraz się wszystko wyjaśni dlaczego. Dobrze, dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Bo pani Danuta do nas napisała i ma pytanie. A pani Danuta zajmuje się sportem wędkarskim. Niewiele widziałem, prawda? Kobiet, które wędkują. A pani Danuta, proszę. I super. I pani Danuta dopytuje, dlaczego tak jest, że przed samym świtem, wcześniej raniutko, temperatura nagle spada odrobinkę. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia wędkarstwa. Ona nie spada nagle, ale rzeczywiście spada. Patrząc na rozkład temperatury taki dobowy, zwykle najniższa temperatura jest w momencie wschodu słońca, a tak naprawdę nawet kilka minut po wschodzie słońca. Dlaczegoż? Już to tłumaczę. W ciągu dnia, jak świeci słońce na powierzchnię Ziemi, to dostarcza jak gdyby cały czas energii i stąd ten wzrost temperatury od wschodu słońca jest ciągły, bo to jest troszeczkę tak, jak gdybyśmy suszarką albo rzeczywiście jakąś taką lampą na coś świecili i ta temperatura tego czegoś wzrasta. W pewnym momencie, to jest w okolicach trzeciej, czwartej, piątej, jak już słońce zaczyna nieco niżej schodzić, dochodzi do sytuacji takiej, w której ta energia cały czas jest dostarczana, ale ta ilość spada, dlatego że słońce jest coraz niżej, pod coraz większym kątem świeci, więc na powierzchnię, na przykład na metr kwadratowy gruntu, ilość energii jest coraz mniejsza. Stąd ten spadek temperatury. W pewnym momencie słońce zachodzi w ogóle i można by pomyśleć, ok, to teraz powinien być jakiś lawinowy, nagły spadek temperatury. No nie dzieje się tak, bo grunt jest nagrzany i grunt jak gdyby oddaje to, czym się nagrzał w ciągu dnia. Stąd oczywiście jest spadek temperatury, ale on nie jest nagły. On bardzo mocno zależy od tego, gdzie jesteśmy. Jeżeli wokół nas jest dużo zbiorników wodnych, dużo zieleni, czyli wody, to woda ma niesamowitą zdolność magazynowania energii. I wtedy ten spadek temperatury nie jest jakiś bardzo duży. On jest, ale on nie jest drastyczny. Natomiast jeżeli jesteśmy na przykład na pustyni, to w takich miejscach on może być drastyczny. To znaczy może być tak, że w ciągu dnia mamy 20-30 stopni na plusie, a w nocy nagle się okazuje, że jesteśmy około zera. W naszym klimacie, żeglując na przykład, na jeziorach będąc, ale nie tylko, to ten spadek może wynosić czasami tylko kilka stopni. Mamy w ciągu dnia tam powiedzmy 25, a w nocy mamy 18-17. I ten spadek temperatury jest cały czas, przez całą noc, więc im jest później albo wcześniej już kolejnego dnia, tym jest zimniej. I to się zmienia w momencie wschodu. Słońce wschodzi, znowu zaczyna nieco świecić, na początku nieco, bo znowu jest pod dużym kątem, ale później idzie coraz wyżej, więc coraz więcej tej energii do nas dociera i wtedy temperatura rośnie. Więc w skrócie, spada całą noc i najzimniej jest rzeczywiście w okolicach wschodu, natomiast to nie jest tak, że spada powolutku, a później nagle w okolicach wschodu słońce jest jakieś tąpnięcie. Nie, to jest raczej spadek ciągły. Może być też tak, że to jest troszeczkę taki efekt psychologiczny, który wynika trochę ze zmęczenia. My troszeczkę inaczej odczuwamy temperaturę wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni. Więc jeżeli ktoś na przykład wraca z hucznych urodzin chociażby. Albo z ryb. Albo z ryb, albo jedzie na ryby niewyspany, no to rzeczywiście może odnieść wrażenie, że jest jakoś szczególnie zimno. Powiedziałem, że już słońce wzeszło, a jeszcze troszeczkę spada. No tak jest dlatego, że na samym początku przy wschodzie słońca to słońce jest tak niziutko, że co prawda my je oczami widzimy, że jest jasno, ale ono jeszcze praktycznie nie dostarcza energii Ziemi, a Ziemia jeszcze cały czas tą energię swoją oddaje, więc dochodzi do lekkiego spadku temperatury, a później jak już jest słoneczko wyżej, to to nadrabia i ogrzewa znowu. I no to i się tak, cała i tak w kółko, wszystko proszę się pana, tak ono powtarza. Się dopiero rozkręca to słońce, jak tak. Polska reprezentacja. Do usłyszenia się. A czego się życzy piłkarzom? Właśnie widzi pan, pamięć ciągle myli. Piłkarzom? Tym tego samego co wędkarzom. Połamania kija. Bo a pani Danucie chciałem pożyczyć. No mówię. Dużej ryby się życzy? Też. Okay. Ale połamania kija się chyba życzy. Nie mam pojęcia. Na pewno nie splątanej żyłki, bo no to jest jakaś masakra. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zdrada, podstępne, zimne oczy gada. Zdrada, zdrada, szali się, snuje, wślizguje, krada. Wpisaną zdradę w pocałunek, w czułe spojrzenia, szlachetny trunek. Przypływa w nocy jak zimna woda, dla zdrady żadnej chwili nie szkoda. Zdrada, zdrada, zdrada, potępne, zimne oczy gada. Zdrada, zdrada, zdrada. Jesteśmy sami, zupełnie sami. Zdradzone żony, mężowie, dzieci. Zdradzone wszystkie ideały. Białe jest czarne, czarne jest białe, pionowo, równo, sztywno, bez łez, en face i profil, baczność i spoczyń, wszystko dokładnie już ułożone, dłonie przy udach, dłonie, zjadą, zjadą, zjadą. Był list od pani Anny Lewandowskiej, jeszcze nawiążę do tego, bo napisała do nas także pani Joanna Organek. Kłaniamy się pani. Projekt Tata. 22 minuty po siódmej z Białego Staku. Okay. Ukłony. Ukłony oczywiście. Na męża też. Upały jak w Afryce, to dziś uciekamy tam, gdzie jest chłodniej, czyli pod ziemię, na wycieczkę do zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach. Nie trzeba było Tośka im niedługo namawiać. No już sam fakt, że obiekt jest wpisany na listę światowego dziedzictwa i UNESCO przyciąga. Do plecaka schowaliśmy więc kurtki, kask sunęliśmy na głowę i razem z przewodniczką szybem o pięknej nazwie Anioł zjechaliśmy w dół, ruszając w podróż prowadzącą blisko 5 wieków wstecz. Mijając przodki górnicze, chodniki transportowe, schylaliśmy czasem głowę, bo nisko. Zaglądaliśmy w komory, wszystko ciekawe i pachnące żywą historią kopalni Fryderyk, która jako pierwsza na Śląsku dorobiła się parowej maszyny do wyciągania wody z wyrobisk. Woda wypływająca ze skał ma tylko 4 stopnie i kiedy trwał tu urobek, była utrapieniem górników, ale w końcu zaczęto ją wykorzystywać w okolicy. Możemy się pochwalić odpalić jakby pierwszym wykorzystaniem tej wody do celów bitów. Można się napić tej kapiące. Woda o takim specyficznym, skalnym smaku. Często pytają turyści, dlaczego się nie przelewa, a co jeszcze się leje. Woda taka jak czarodziejska studzienka. Ma nawet sobie odkupki. Opowiadała przewodniczka, a dziś podziemna rzeka pozwala na przejażdżkę łodziami. Płynie się 270 metrów wąskim korytarzem. Proszę, by w czasie płynięcia ręce wszystkich były w środku łodzi. Szczególnie dotyczy to dzieci, a łódka podpływa bardzo blisko skał. My tu mamy wypuszczane powietrze. Płynęliśmy kwadrans, a pokonanie całego szlaku, takiego trójkąta łączącego trzy szyby górnicze, Anioł, wdzięcznej nazwie, a Żmija, także wdzięczna nazwa i Szczęść Boże, zajęło nam ponad godzinę. Ale szybów jest tutaj więcej, opowiada Grzegorz Rudnicki ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Tych szybów wybito przez kilkaset lat 20 tysięcy, w tym okresie rewolucji przemysłowej 350, do dzisiaj w dobrym stanie zachowało się 10. Nasza kopalnia dysponuje trzema szybami, prawie 2 kilometry podziemnych wyrobisk, a cały świat, ten nasz Gwarków, liczy 150 kilometrów, więc jak to się śmiejemy, że życia nam braknie do tego, aby ten cały świat zwiedzić, bo to, co mamy niezwykłe, to są krajobrazy podziemne, ale także krajobrazy pogórnicze na powierzchni. UNESCO to są właśnie te elementy związane z wydobyciem, z odwadnianiem podziemi, a także to, co zachowało się, czyli te krajobrazy górnicze z charakterystycznym pagórkowatym terenem, który tak przypomina naprawdę Shire z Władcy Pierścieni gdzieś tam z Nowej Zelandii. I w takiej baśniowej krainie sporo legend, które przewodnicy opowiadają, jak ta o początkach wydobycia rud ołowiu i srebra w Tarnowskich Górach. Rolnik o nazwisku Rybka gdzieś w XVI wieku znalazł, orząc pole, błyszczącą grudkę w ziemi, no i tak to się wszystko zaczęło podobno. I kiedy tak my, tata z synem, maszerowaliśmy gwarnym rządkiem, dowiedzieliśmy się, że tutaj przed laty już 16-letni chłopcy byli zabierani z ojcami do pracy, 12 godzin kucia twardego dolomitu, by pozyskać cenną rudę. Bez rozmów, nawet gwizdać nie było wolno, taki był regulamin. Oni musieli nasłuchiwać, czy nie trzeszczą drewniane obudowy. Jak pracowali, był kuł, nie było nic słychać, bo kuli w kilku miejscach też, no. A jak nie pracowali, to stali w milczeniu, bo te stojące podpory zwane stemplami, one miały pełnić funkcję ostrzegawczą. Przed zawałem chodnika. Srebra już nie ma, 100 lat temu kopalnie zamknięto, chociaż trochę można wypłukać podczas zajęć na powierzchni. Ciężka to praca, jak i w całym górnośląskim przemyśle, dlatego raz do roku Śląsk pokazuje swoje zabytki techniki, zaprasza do siebie turystów. Industriada to w 27 miejscach Górnego Śląska wielkie święto. Industriada to jest największy festiwal zabytków techniki w tej części Europy. W ponad 40 obiektach odbywają się różne wydarzenia, jest czym wybierać. Nasza kopalnia zamknęła się już 100 lat temu, ale tą tradycję kultywujemy, więc te atrakcje to są atrakcje związane z motywem przewodnim. A w najbliższy weekend 10. jubileuszowa edycja. W tym roku przewodnim motywem Industriad jest Indubal, więc akurat w kopalni srebra, po tańcówka na grubie do północy, a przez cały dzień oprócz zwiedzania pod ziemią, także zabawa na górze, płukanie srebra, warsztaty, gry, strefa zabaw i doświadczeń, obsługa telegrafu, wiele, wiele innych zabaw. Pojawią się szczudlarze i aktorzy w stylizowanych strojach, z epoki oraz kataryniarz, pucybut czy goli broda, który na skansenie uruchomi swój niewielki zakład. Ale to tylko Tarnowskie Góry, a przecież cały Śląsko żyje, będzie świętował. Dla turystów to także okazja, żeby zajrzeć czasem w miejsca na co dzień niedostępne. Szczegóły imprez na industriada.pl. My się już pakujemy i do zobaczenia na szlaku. I szczudlarze, także i aktorzy. 27 po 7, Krystian Hanke, dziękuję panu. Can I follow? Oh, I Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, halo! Łączymy się w studio! Fantastyczna akcja w klubie MediaMarkt. Jeszcze 12 miesięcy do mistrzostw. A już teraz w klubie MediaMarkt zyskasz nawet 12% wartości telewizora na kolejne zakupy. Jest szok, co nie? No szok! Bo teraz przy zakupie 55-calowego telewizora OLED marki Philips z trzystronnym Ambilight za 5999 zł zyskasz aż 720 zł na kuponie na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Krzysztof Zyblewski. Przed gwałtownymi burzami, także z gradem i upałem niemal w całym kraju, ostrzega IMGW. Wyjątkiem jest województwo łódzkie. Bardzo wysokich temperatur i towarzyszących im burz z gradem należy spodziewać się w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim. Burze z gradem pojawią się także na wschodzie, na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu. Przed samymi burzami bez gradu IMGW ostrzega w mazowieckim, świętokrzyskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i opolskim. Co najmniej miesiąc dłużej potrwa budowa odcinka południowej obwodnicy Warszawy między węzłami Puławska i Lubelska. Przez falę wezbraniową na Wiśle, która przeszła przez Mazowsze, wstrzymano pracę na budowie mostu łączącego stołeczne dzielnice Wawer i Wilanów. Wczoraj rozpoczęły się przygotowania do wznowienia pracy, ale będą opóźnienia, mówi Piotr Kolasa, zastępca kierownika kontraktu. Czekamy jeszcze na opadnięcie wody. Wtedy będziemy mogli dopiero zidentyfikować wszystkie zniszczenia albo straty, które fala powodziowa spowodowała. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że to będzie na pewno miesiąc czasu. 18-kilometrowy odcinek drogi S2 razem z mostem na Wiśle ma być według planów oddany w sierpniu przyszłego roku. Były prezydent Niemiec Joachim Gauck odbierze we Wrocławiu nagrodę imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego. Laureatami wyróżnienia są osoby bądź instytucje, których działalność przyczyniła się do tworzenia niepodległej Polski oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego. W tym roku nagroda zostanie przyznana po raz 16. Jej laureatami byli m.in. doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta Cartera Zbigniew Brzeziński, amerykański prezydent George Bush, prezydent Czech Václav Havel czy rosyjski obrońca praw człowieka Siergiej Kowaliow. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Weszka. Wojny handlowej ciąg dalszy, tym razem na innym kierunku. Prezydent Meksyku otrzymał z Waszyngtonu listę towarów, które mogą zostać objęte karnymi cłami. Amerykanie zagrozili kilka dni temu Meksykowi sankcjami w postaci taryf za zbyt łagodne traktowanie przez ten kraj zjawiska migracji. Prezydent Donald Trump powiedział, że pierwsza runda karnych ceł zostanie wprowadzona w przyszłym tygodniu, jeśli nie uda się powstrzymać fali nielegalnych imigrantów z Ameryki Środkowej, którzy docierają przez granicę z Meksykiem. 30 maja Donald Trump niespodziewanie zagroził obłożeniem od 10 czerwca całego importu z Meksyku 5% cłem, zapowiadając jednocześnie możliwe podniesienie taryf do 25%. Indeksy na nowojorskich giełdach kontynuowały drugi dzień z rzędu solidne wzrosty. Dow Jones na zamknięciu zyskał 0,8, S&P wzrósł podobnie, Nasdaq w górę o 0,6%. Hongkong traci teraz 0,05, Tokio 0,2% na plusie. O tym, co istotnego dzieje się na rynkach finansowych, mówi specjalnie dla Trójki Przemysław Kwiecień, główny ekonomista Street Brokers. W tym tygodniu na rynkach dominuje przede wszystkim temat spodziewanej obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Rynek utwierdza się w przekonaniu, że wobec zagrożeń dla wzrostu gospodarczego wynikających z konfliktów handlowych Fed ugnie się pod presją i być może nawet w czerwcu doprowadzi już do obniżenia stóp procentowych. To pozwoliło niektórym rynkom odbić na początku czerwca. Z drugiej strony mamy cały czas jednak nowe zagrożenia, jak choćby świeży konflikt z Meksykiem. Prezydent Trump powiedział, że dotychczasowe rozmowy nie

Takie rytmy od samego rana, zdecydowanie. Nic, tylko na ryby się wybrać. Aha, właśnie, bo z doktorem Tomaszem troszkę o rybach rozmawialiśmy za sprawą pani Danuty. Mieszkam nad dość dużym jeziorem Otmuchockim i też jestem wędkarzem. I proszę o zweryfikowanie powiedzenia połamania kija. Zależy, w którym momencie się ten kij złamie, bo jeżeli się złamie na rybie, no to sukces. Ale jeżeli się złamie w drodze na ryby, tak jak ja kiedyś, jechałem na rowerku nad jeziorą i złamałem sobie tą wędkę. I co wtedy? No właśnie, no bo tym cienkim to do tyłu trzeba, nie do przodu, bo to zupełnie jak z taką kopią. Zapraszamy do Trójki. No, wiemy to teraz. Za 18 minut będzie 8. Czytanie pism urzędowych to karkołomne zajęcie, wszyscy to wiemy, ale każdy z nas kiedyś musi się z tym zmierzyć. Pracownia Prostej Polszczyzny na Uniwersytecie Wrocławskim chce nam to ułatwić. W tym celu powstała deklaracja na rzecz upraszczania języka urzędowego. Podpisało już ją 16 instytucji, m.in. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ZUS, PAP czy Służby Cywilne. Ostatnio do tej listy dołączył Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Witamy w PZU. Wezwij pomoc Assistance, wybierz 1. Zgłoś szkodę lub świadczenie lub sprawdź ich status, wybierz 2. Niniejszym informuję, że ze względu na franszyzę integralną oraz konsumpcję sumy ubezpieczenia odszkodowanie nie może zostać wypłacone. Regres ubezpieczeniowy nie jest możliwy. W trakcie dokonywania kupna następnej polisy bonus malus ulegnie zmianie. Bonus malus? Bonus malus to jest sposób naliczania składki. Dorota Macieja, PZU Życie S.A. Czy należy się ulga, czy wręcz odwrotnie? Dlaczego Państwo postanowili przystąpić właśnie do tej deklaracji? Jako największa firma ubezpieczeniowa w Polsce, że na nas spoczywa ten obowiązek wypracowania takiego nowoczesnego języka firmowego, biznesowego. Nie zrobimy tego sami. Musimy być w jakiejś sieci, musimy nawzajem się wspierać. W PRL-u język był tym narzędziem opresji. Należało tego obywatela, klienta wdeptać w ziemię, żeby głowy nie podnosił i nie protestował, tylko przyjmował, co do niego władza i urząd mówi. Tato! A gdybym tak odrobinę odświeżyła swoją garderobę? Jeśli masz na myśli moje aktywa finansowe, to z przykrością informuję, że są one niedostępne, gdyż dokonałem ich alokacji na subkonto. Państwa bank zrobił to z własnej inicjatywy. To nie jest w ramach tej deklaracji, tylko to wymusiło samo życie. Genezą było to, że wielu klientów żaliło się, że dostając od nas pisma, informacje, nie rozumie tego, co do nich mówimy. Piotr Utrata, ING Bank Śląski. Ktoś, kto nie jest w branży, nie zajmuje się jakimś tematem na co dzień, no ma pewną trudność, żeby to szybko zrozumieć. Czy się da w ogóle przetłumaczyć język taki branżowy na taki popularny, który trafia do wszystkich? Nie jest to proste zadanie, ale się da. Co jest dla klienta największym problemem? Wojciech Andrusiewicz, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ano to, że przede wszystkim ma szereg różnego rodzaju formułek prawnych, których od razu na wstępie się gubi. I zniechęca. Więc wychodzimy z taką inicjatywą, że przede wszystkim ten klient powinien po pierwsze zrozumieć, co do niego urząd pisze. Tym bardziej, że teraz coraz częściej jest droga mailowa przez internet, czyli nie ma osoby, której można by się zapytać. Z człowiekiem się już nie porozmawia. Dokładnie tak. Dlatego też podjęliśmy tę pracę z pracownią polskiego języka przy Uniwersytecie Wrocławskim. ZUS-owianie od 2 lat już zmieniali ZUS-owszczyznę. Doktor Tomasz Piekot, pracownia Prostej Polszczyzny, Uniwersytet Wrocławski. ZUS-owszczyzna to jest najtrudniejszy polski język urzędowy w gruncie rzeczy. ZUS-owszczyzna, tak? ZUS-owszczyzna, tak. A czy my mówimy po polsku teraz? ZUS-owszczyzna to jest piękne polskie słowo. Aha, dobrze, to jak jestem spokojna. Jak Szczebrzeszyn. Moja pracownia we Wrocławiu z ZUS-em wypracowała zasadę, jak przeszkolić pracownika w 4 godziny, żeby zmieniał pisma. Oni własnymi trenerami przeszkolili w rok 37 tysięcy pracowników. To ambitnie. I te pisma rzeczywiście zaczęły wyglądać inaczej. ZUS, poza tym, że coś zadeklarował, także działa. Nie piszemy artykuł 26, paragraf 5, punkt 3, litera A. I dokładnie cytujemy, co tam jest zawarte. Tego nasz klient nie musi wprost rozumieć. My mamy mu to obowiązek wytłumaczyć jego językiem. Nad uproszczeniem języka branżowego pracują także firmy komercyjne. Język biznesu też pozostawia, jak Państwo wiedzą, wiele do życzenia. Tematem zainteresowała się Ewa Dudzińska, ZUS-owszczyzna. Jak to pięknie brzmi, zdecydowanie. Jeszcze rachunki bym tak prościej przychodzące pisał i tłumaczył. A, i pan Stefan zadowolony z określenia bonus malus. Przepiękne. Można prosić jeszcze raz? Bardzo proszę. Bonus malus. Ja już wiem, że to zniżka za bezszkodowość. pola błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Speaker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? A ona? A my? Radę wierzę w ciebie. Wiem, że masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Imuniek Staszczyk, nowe nagranie. Będzie na pierwszym? Proszę zdecydować. 227 trójek? Wydaje mi się, że to jest trochę nie do końca tak, ponieważ najpierw trzeba te ustawy i prawo pisać porządnie tak, żeby nie trzeba było ich tłumaczyć. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Ja zaczniemy od czegoś, czego się Państwo z pewnością nie spodziewają. Nie tylko muzycznie, bo muzycznie zagra zespół Ice Age, no, czyli tak można przetłumaczyć jak epoka lodowcowa, prawda? I to jest zespół z Danii. Epoka lodowcowa. I to jest zespół z Danii, lodowiec na północy, a my śmigamy na południe i to nie byle jakie południe, bo w południowo-koreańskim Cheonwon rusza jutro druga edycja festiwalu DMZ Pociąg Pokoju, a impreza odbywa się w sąsiedztwie strefy zdemilitaryzowanej i dzielącej Półwysep Koreański na dwie części. Jej celem, celem imprezy jest promowanie pokoju między obydwoma krajami. Wśród nazw pojawiających się na stronie festiwalu, a nie jest to łatwe, od razu powiem, udało nam się odszyfrować właśnie zespół Ice Age, Johna Cale'a, Fujia i Miyagi z Wielkiej Brytanii, Shona Puttiego z zespołem Egypt 80 z Nigerii, Xaviego Sarie z Hiszpanii, Kubańczyków z Guampara Music, Madziarów z Mongols in the Magnet, francuski Last Chain, Little Big B z Japonii czy tajsko-belgijską wokalistkę Palmy. Brzmi niesamowicie. Może do kogoś egzotycznie, ale to kawał dobrej muzyki. Do tego jeszcze cała moc wykonawców z Korei, których nazwy, proszę wybaczyć, już nie sposób przeczytać mi. Ostatni koncert kończy się w niedzielę o 23.10, więc korzystając z różnicy wynikającej ze stref czasowych, no, można na upartego próbować zdążyć do pracy w poniedziałek rano. Ice Age z Danii w Korei Południowej to już w weekend. No a teraz zaglądamy do portfeli. Najbogatszą kobietą w muzycznej części show biznesu została właśnie, według magazynu Forbes, Rihanna. Jej majątek oszacowano na 600 milionów dolarów. Stabilny strumień dukatów płynie w kierunku pochodzącej z Barbadosu gwiazdy popu, zarówno dzięki jej działalności artystycznej na polu muzyki, jak i cieszącymi się popularnością produktami kosmetycznymi i tekstylnymi z linii firmowanych jej imieniem. Rihanna, no i tu trzeba powiedzieć, wyprzedziła takie koleżanki po fachu jak Madonna, tylko 570 milionów dolarów, Celine Dion, tylko 450 milionów i Beyoncé 400. To adresy, pod które trzeba się udawać, gdy braknie do pierwszego, ale nie wiem, czy pożyczą. Pani Madonna, pani poratuje. No dobrze, dość dworowania. Teraz rzecz poważna. I od razu powiem, nie zachęcamy do ściągania, tylko informujemy, bo rzecz pewnie odbije się szerokim echem. Dyskografia zespołu Radiohead, wbrew intencji samego zespołu, wzbogaciła się właśnie o 18 godzin muzyki. Wczoraj do internetu wyciekła zawartość 18 minidisków, na których zapisane były nagrania z sesji do płyty OK Computer. Ich anonimowy posiadacz podobno miał zażądać 150 tysięcy dolarów za powstrzymanie się od publikacji. Jak widać, pieniędzy nie dostał. Wśród nagrań są różne wersje znanych już z jubileuszowego wydania płyty na jej 20-lecie, piosenki Lift i słuchanej właśnie I Promise. Są też jednak piosenki nigdy nie publikowane oraz różne skrawki, urywki i szkice, które nigdy nie przybrały konkretniejszych form. Oh,